أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم اعنه واعن به، وارحمه وارحم به، وانصره وانصر به، اللهم والي من والى ومن عاد، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، يعني علي. اللهم اني احبهما فاحبهما، فأبغض من أبغضهما، يعني الحسن والحسين. اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثة. يا عم، أما عن علمت أن المهدي من ولدك موفقا راضيا مرضيا. Bu birinci hadiste Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'ye duası. İkincisinde Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin Efendimiz'e duası. Üçüncüsünde de Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimizin çocuklarına duası. Kendisine ve çocuklarına duası. Allahümme salli ala Ebi Bekrin fe innehu yuhibbuke ve yuhibbu Resulek. Allahümme salli ala Amara fe innehu yuhibbuke ve yuhibbu Resulek. Allahümme salli ala Osman fe innehu yuhibbuke ve yuhibbu Resulek. Allahümme salli ala Ebi Ubeyde tebnil Cerrah fe innehu yuhibbuke ve yuhibbu Resulek. Allahümme salli ala Amr ibnil As. فَإِنُّهُ يُحِبِّكَ وَيُحِبِّ رَسُولَكَ. Burada da bu zatlara Resulullah'ın duası. Allahümme men âmine bi ve saddakani ve şehide enne mâ cittu bihil hak min indike fe akille mâlehu ve veledehu ve accil qabdahu. Allahümme ve habbib ileyhi liqâike ve accil lehul qabâ'e. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقِّ فَأَكْفِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ. صدق رسول الله فيما قال حضرت معاذ. Bu hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz kendisine iman edinleri, tasdik edinleri ve Allah tarafından, Cenab-ı Hak tarafından gönderilen, yani Kur'an-ı Zümşan'a inananları, şehadet edinlerini, malını az et, çoluk çocuğunu da az et ve onun çabucaktan ahirete geçmesine tacil eyle. Erken gitsin ahirete. Ve ona, sana gelmeyi sevdir ona. Bir an evvel Allah'a kavuşmayı sevenlerden eyle onu. Ve o hususta da hükmünü tacil eyle. İkincisi, bana imanı yoksa, beni tasdik etmiyorsa, getirdiğime de, hak tarafından getirilen de İnancı yoksa, bilmiyorsan da ona, onun da malını çok et. Çocuklarına da çok et. Ömrünüze uzun et. Rahmetli babamın şeysinden bir hocaları varmış da. Malum o zaman Ermeniler, Yahudiler çok da orada da. Bunlara dua ederken böyle edermiş. Allah malınızı çok etsin, ömrünüzü de uzun etsin demiş. Yanında durana demişler ki, hoca efendi ne yapıyorsun sen? Demiş, onların azaplarının artması içindir o. Onlara hayır değildir o da. Onların ömürleri attıkça azapları artar. Allahümme ehdi Kureyşen fe inne alimeha yemlidu tılâkel erdi ilmen. Allahümme kemâ ezettühüm azâben fe ezzikhüm nevâle. Kureyş, malum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesinin alimine, ki bu kabiledeki alim yeryüzünü ilimle dolduracaktır. Ya Rabbi ona ihsanını ve fethini artır. Ki bundan murat İmam-ı Şafii'nin olduğunu söylüyorlar. Çünkü Kureyş'te bundan işte alim yok imiş ve onun kadar yüksek bir alim de olmadığı için bu İmam-ı Şafii'nin şeysidir diyorlar. Meclisinatıdır. Yine ona bir tane daha var. O da ilim Süreyya'da olsa ona Faris'ten bir alim ulaşacaktır ki o da Hazreti Ebu Hanife'ye ait. Bir de İmam Malik'e ait var ki insanlar develerini ne kadar sürat ve dünyayı bilim televizyonu. Dolayısıyla Medine'nin aliminden daha başka alim bulamazlar. İmam Malik onlara da onu çağırdı. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allahümme allimhül ilme ve al-i hâliyen mehdiyen vehdihi vehdibih kâle-li Muaviye. Bu da Hazreti Muaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıdır ki bu Ahmed bin Hanbel'den, Tirmizi'den, Tabrani Asad'dan, Ebu Neim Fiyye'den, Tammam'dan, İbni Asakir'den, Hazreti Ömer'den rivayet olarak gelmiştir. Allahümme inni e'ûzu bike min şerrih ve min şerri mâ yedî'u bihir rih ve min rih-i şimâl fe innehâ rih-ül akîm. Bu rüzgar ki rih rüzgar yani. Yine Peygamber bize dua talim ediyor ki böyle sıkıntılı vakitlerimizdeki afatı gösteren hallerde Cenab-ı Hakk'a böylece dua edilir. Gerek rüzgar, gerek sağanak halindeki yağmur, işte bazı rüzgarlar tufan halinde binaları uçuruyor bile. Bu öyle bir halde böyle Cenab-ı Hakk'a sığınanır diye bir dua talim. Allahümme inneke te'ekhuzur ruha min beynil asabi vel kasabi vel enamili. Allahümme e'inni alel mevut ve hevvinhu aleyh. Bu da Cenab-ı Peygamberimizin bir duasıdır ki, Ya Rab, sen ruhu alırsın, canı alırsın yani. Min binil asab vel kasab. Sinirlerle kemiklerin içerisinde. Yani bütün azanın nesi varsa bu azalardan can çekilir. Bunu alan Hazreti Allah. Vel enamil, parmaklardan da böyle ruhlar çekilir. Allahümme e'inni alel mevut. Ya Rabbi o anda benim ölümüm üzerine bana yardım eyle. O andaki ölüm üzerinde bana yardım eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu andaki ölümün şiddeti, dehşeti karşısında Cenab-ı Hakk'a böylece iltica ediyor. Siz de böyle deyiniz Cenab-ı Hakk'a iltica ediniz. O an başka anda ben demez. O bizim mesela senelerden beri böyle beraber yaşadığımız bizim asıl can kısmımız yani. Bizden ayrılıyor, ceset kalıyor. Cesette de iş yok. O bizden ayrılırken nasıl bir ayrılışla ayrılıyorsa kolay bir şey değildir o. Ölülerin başında bulunmayı tavsiye eder. Ölürken ölünün başında bulununuz, izzet alırsınız. Ölü can verirken bakalım nasıl can veriyor? Kolay mı çıkıyor can yani? Bazı adamdan kolay çıkar ama bazısının da çok zor çıkar. Onun için başında durursan izzet alırsın. Acaba benim halim ne olacak diyerekten. Cenazede yıkayınız. Cenazeyi yıkarken cenazenin halinden izzet alırsın da ya bir korku gelir ya bir utanma gelir de Allah-u Teala'ya dönmeye vesile olur. Cenazelerde iştirak ediniz. Mezarlıklara gidiniz. Oradaki ölülerden ibret alırsınız. O götürdüğünüz ölüden de ibret alırsınız. Bu ibret nazarlarıyla bunlarda bulunursanız olur ki sizin de tövbekar olmanıza ve hakkı dönmenize vesile olur. Bunları yapın. Hatta bir cuma günü guslederseniz, bugün oruçlu da olursanız, cuma günü yalnız oruç meşhurdur ama cumanın yerini perşembeyi de yahut cumartesi de katmak suretiyle cuma günü oruç tutarsanız, bir de bir oruçlu olduğunuz halde bir de bir cenaze namazı kılabilirseniz, bir de bir sadaka verebilirseniz cuma günü, o gün inşallah bir de 20 kişiye selam da var galiba. Yani bir cemaate böyle selam verdiniz miydi? Bu da ehl-i cennet olmanıza delaletli alametlerden demiş. Onun için ölüm hali için Allahümme bâdik lenâ fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hebbin aleyna sekeratil mevt ve lâ tu'azzibnâ ba'del mevt. Bunu Cüz-i Azam'da 25 kere her gün okumayı tavsiye etmiştir. Bu hatırıma gelmedi zaten. Yani ölümün zorluğunu çekmemek için, ölürken tatlı bir ölümle, rahat bir ölümle ölmek için duaları vaktiyle yapmak lazım. Ölürken yapacağın dua bu kadar olur. Ama ölmezden evvel yaparsan bu duaları ölüme karşı da bir hazırlıklı bulunmuş olursun. Ölümde bakarsın kolaylıkla insandan gelir geçer. Hatta şöyle deniyor. Yani ana kadından dünyaya geldik ya. O dünyaya geliş, ananın kadından kurtuluşla dünyaya geliş arasındaki bir fark var ya. Dünyadan ahirete göçüş de böyledir diyor. Ana rahminden kurtulan bir insanın nasıl dünyaya geldiği vakitte bir sevinci var, kurtuluyor ve günden güne yetişiyor ve dünyada rahatlık güzelleşiyor. Dünyadan da ahirete geçiş tıpkı ana rahminden çıkan çocuk gibidir. Dünyadan çıkıyoruz, hem ahirete. Ve izâ te'alike bi vâb-ı süveydâ-i kalp, kalbin içine işlerse, içe işlemişse bu iman, o zaman felem evgadu dünya felem yanzur ileyha. Ondan sonra dünyaya hiç metelik vermez. Vermez dünya. Hatta âleme ve eteyekânü ennehu la yusibni illa ma kitabte vakat ma kitabte li vakat terte fil ilmi. Öyle bir ilmi ezeli insanda hasıl olur ki kalbe iman işledi miydi? Allah-u Teala'nın dediğinden başka bir şey olmayacağına kanaat-ı kamilisi vardır. Dünya dese ki bu böyle olacak. Hayır, Allah-u Teala nasıl dediyse öyle olacaktır diyerekten, onun dediğinden başkası olmaz diyerekten bu kanaat içeriye yerleşir. Bunun yerleşmesi imanın içeriye yerleşmesine bağlı. İman içeriye sindi mi? Bütün azalara iman sindi miydi? Artık ona taş çatlasa Allah'ın dediğinden gayrısına inandıramaz. İmam Gazali diyor ki, İnne ecelle mevahibellahi. Allah Teala'nın en büyük mevhibeti, ihsanı kullarına er-rıza bil kader, bil gaza. Er-rıza bil gaza. Gaza-i ilahiye razı olabilmesi Allah Teala'nın kullarına verdiği en büyük mevahibi ilahiyedir, ihsan-ı ilahiyedir. İkincisi, vassabru inde nüzulil bela. Beladan da hali değildir dünyada hiç kimse. Her an. Bu belalar geldiği vakitte de bunlara karşı sabredebilmek, bu da Allah-u Teala'nın kullarına vermiş olduğu ihsan-ı ilahidir. Üçüncüsü, ve tevekkülü alallahi inde şedaid. Şiddetler indinde gerek muharebe, gerek sıkıntı, kıtlık, felaketler indinde Allah-u Teala'ya tevekkül edip dayanabilmek. Bunlar Allah-u Teala'nın kullarına inam-ı ihsanıdır. İman içeriye yerleştikten sonra olur bunlar. İman içeri girilmediyse bunlar olamaz. Allahümme. Burada da şunu söylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua edince Hazreti Fatıma radıyallahu anh başında bulunuyor. Hazreti Ayşe validemiz de Efendimiz'in tekrarına halinde. Yanında bir tas var. Tasın içinde su. Elinde de misvak veriyor. İki de bir misvaklanıyorlar. Ve o sudan alıp böyle yüzlerine falan serinlemek için sürünüyorlar da. Ah babacığım. Demek istedi Hazreti Fatıma. Ne kadar böyle bu. Sen bir peygamberken bile bu. Çünkü bu hala dayanılır mı gibi. Böyle bir teessür gösterdi de. Bu andan sonra baban için hiçbir sıkıntı yoktur kızım. En evvel bana gelecekler de şeyimin içerisinden sen olacaksın diye. Onu tepki etmişti de. Burada diyor ki. Geçti dünmezü alel enbiya. Enbiyalara bu ölüm neden böyle şiddetli oluyor? Bu zannetmeyiniz ki. Onların kusurlarından yahut eksikliklerinden nakidir. Onların tekmili fadailihim ve lef ve rafili derecatihim. Derecelerinin yükseklikleri ve fadaillerinin kemale buluşması içindir. Bu şiddetilmez. Ve leyse neksan ve la azaben. Ne noksanlıktır ne de azap. Kale İbnül Arabi. İnnel bari subhanehu ve teala bi kuddetihi ve hikmeti yuhafifi ihracat ruh ve yüşettiduhu. İstediği kuluna gayet hafif bir ölüm verir. Hiç anlamaz. İstediği kuluna da biraz çektirir, seslendirir. Hikmeti ilahiyesidir. Asıl ermez. Bir hasebi halil abd. Kulunun haline ne münasipse onu Cenab-ı Hak öyle yapar. Feyyüşetti dühü azaben ve zâlik alel kâfir. Kâfirin azabı, ölümü şiddetli olur. Onun azabının şiddeti için ona ölümü böyle teşdid eder, zorlandırır. Ve teâreten kefâreten. Bazen günahkarlara da böyle şiddetli bir azap verir. Onun günahlarına kefare olsun diyerek. Bu ölüm halindeki çektikleriyle, çektiği sıkıntıyla günahları silinir yani, kefare oluyor. Üçüncüsü de fetarata bif'aten el-derecat ve ziyadetten el-hasenat. Günahı da yok ama yine çekiyor. Bu da hasenatının yüksekliği için, derecelerinin yüksekliği için bazı kullarına böyle yapar. Fetarata hucceten alel-hak ve tes'iyeten ve kudreten ve usreten hasenat. Bazen de peygamberlere, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi halka hüccet olsun diyerekten böyle yapar. Hikmetine kimsenin aklı ermez, fikir vermez. Allahümme la tec'al kabri vesene yusalla aleyh fe innehu işteddet gadabullahi ala kavmin ittekazu kubure enbiyaihim mesacid. Yine burada sallallahu aleyhi ve sellem bir daha bir olarak ya Rab benim kabrimi ve sen yani putlara yapılan tazim gibi yapma benim kabrimi. Yani putların karşısında herkes nasıl eğiliyor. Benim kabrime de gelip böyle yapmasınlar kullar. kullarım, ümmetim. Ve yusalla ileyim. Geliyor mesela, ben birkaç hastaneye rast geldim. Adam kıble dururken Resulullah'ın mescidine karşı namaz kılıyor. Ya bilmediğinden gali ya abdalçesinden, zavallılığından. Resulullah'ı daha üstün görmek suretiyle kıbleyi bırakmış. Buna karşı namaz kılanlar kılıyor. Buna karşı da Cenab-ı Peygamber böyle yapmış ki, Ya Rabbi benim kullarımı, benim kabrime karşı namaz kılıp benim kabrimi put edinenlerden etme Ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala'nın gadabı çok şiddetli olur bu kavim üzerine ki nebilerinin kabirlerini mescit ittihaz ederler. Peygamberlerinin kabirlerini mescit ittihaz eden kavme Allah-u Teala'nın gadabı çok şiddetli olur. Geçen sene bir misafirimiz gelmişti. Sivas'ın bir kazasından adı gel aklıma geldi. O demişti ki bizim orada bir takım insanlar var. Kıbleye karşı namaz kılmazlar da şeyhlerinin bulunduğu tarafa namazla kılıyorlar dedi. Bu adamdan duyduğumu naklediyorum. Şu batıl o kadar fikirler bizim içimize yayılmıştır ki Allah onlardan cümlemizi muhafaza eder. El-an ca'el kıtâl. Bu muharebeler hakkında. Zaman peygamberiyle 27 tane muharebe oldu. Yine bir muharebe oldu şu anda. وَلَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِي اُمَّتُنْ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ. Benim zamanımda olduğu gibi kıyamete kadar da ümmetimden bir taife hak üzerine olaraktan hakkın mukabili olan küfür ehliyle dövüşecekler kıyamete kadar. وَلَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِي اُمَّتُنْ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرَةً عَلَى النَّاسِ. Böyle zahirin alel küffar, galibin alel münafıkın. Küffara, münafıklara galip olaraktan ümmetinden bir zümre daima düşmanlarla muharebe edecek. Ve yüzîvullâhu lehum gulûbe ekvâmin fî yukâtilûn. Kafirlerden de bir takım kavmin gulüplerini bizimle dövüşmeye sevk edecek ki dövüşsünler. Ve yerzikuhumullâhu minhum. Allah-u Teala da ehl-i İslam'ı galibe vererekten onlardan ganimet almak suretiyle onlardan rızıklanacaklar. Hatta ye'ti emrullah. Daha dünya sonuna gelinceye kadar. Dünya sonuna gelinceye kadar bu böyle olacak. Öhüm ala zalik. Bu halde. Ve ukru darül müminine yevme izin. Bugün müminlerin en oturacakları güzel yer Eş-Şam. Şam olarak. Tabii bunu söylendiği vakitte Şam yine küffarın elindeydi. Yani Şam Müslüman diyarı değildi. Yine küffar diyarıydı. Fakat Resul-i Ekrem Şam'ı met ederekten benim orada oturulacak yerin orası olduğunu o zaman haber verdi. Vel haylu me'akudun fi nevasihel hayr. Vel haylu me'akudun fi nevasihel hayr. O zaman tabi muharebelerde en çok öneri yapan atlar idi. Süvari yani. Süvariye kıymeti yüksek olduğu için böyle at besleyenleri teşvik suretinde onların anılarında hayır vardır. Hayır vardır ki düşmanı kovalamakta, vurmakta çok büyük maharet gösterir. Bunlar dolayısıyla çok ganimetlere nail olursunuz. Ki ilahiyanır kıyamet. Bu atlardaki hayır da kıyamete kadardır. Şimdi mesela atomlar icat oldu, tanklar icat oldu, motorlu vasıtalar icat oldu. Oldu ama yine atın yerini tutmazlar. Atın da yine kendisine göre yeri vardır. Daha at bugünkü makine işlemez, patika yolundan işlemez. Fakat at her yerden yol keser, öyle gider. İşte bu son harpte de Almanları mağlup eden Rusların Sibirya'dan getirmiş oldukları süvari kıtaları oldu. Ki o zaman benzinler işlemiyor, donmuş. Alman vasıtaları yürümüyor filan derken süvari geldi, bastırdı Alman'ı. Mağlubiyetine sebep oldu. Her zaman at, attır yani. Canlının verdiği kudreti makineler evet bugün çok iş yapıyor. Güzeldir ama benzini olmazsa yürümez. Soğuk oldu mu o parçası kırılırsa şöyle olur. Ama at öyle değildir. Bunlardaki hayır da daha ilahiye bir kıyam ediyor. Kıyamete kadar sonra onlar doğurmak suretiyle güzel nesil yetiştirirler. Bu güzel nesiller onların çok para eder. Çok para ettiği vakitte yine sahipler için büyük hayır olur. Sonra bu atların da böyle her bakın her şeyde bir güzellik var. Bu Arap atı tabir ediyorlar mesela güzel bir cins at. Bunlarda hıs denilen yani şey insandan fazladır. İnsan mesela atın üzerinde ileride ne olduğunu bilmez. Gider atta, fakat önde bir tehlike vardır bilmez. Fakat at hassas olduğu halde gitmez o yola. İleride tehlike vardır. Hatta Allah-u Teala böyle bir hassasiyet de vermiştir. Devede de bu hassasiyet vardır. Devenin üzerindeki yolunu kaybeder, bulamaz yolunu. O zaman bugün de bir fenler o zaman da yok. Olsa da hangimizde o aletler var? Devenin üzerine giderken yanlış yola gidince deveyi kendi haline bırak, o yolunu bulur gider. Kendi haline bırak. İpine elleşme. O kendi yolunu bulur, getireceği yere seni güzelce getirir. Bu halleri Allah Teala vermiş. Onun için devede de ibret var, atta da ibret vardır sahipler için. Ve yuha ileyye enni makbudun gayrim meleppesin. Bana vahyolundu ki ben de sizin aranızda uzun müddet duracak değilim. Ben tüm tetbe'uni. Fakat ben gidince siz de arkamda kalacak değilsiniz. Siz de peyderpey arkamdan geleceksiniz. Ve ba'dihu senevatü zelazil. Ama ondan sonra öyle seneler gelecek ki zelazil, zelzeleler ve şiddetli şiddetler. Gerek rüzgarlar vasıtasıyla, gerek sair şeyler vasıtasıyla çok haller gelecek. Onlara karşı size de sabır tavsiye ederim. Yabribu ba'dukum rikabe ba'd. Bundan sonra siz beni takip edeceksiniz ama aralarınızda da çok şeylik olacak, uygunsuzluk olacak. Birbirinizin boynunu vurmaya kalkacaksınız yani. Dünya hırsları, menfaatları, galebe çalacak. Siz birbirlerinizi vuracak hale geleceksiniz. Ve beyni yeri ise, bundan sonra kıyamete doğru bir hal olur ki, mutan, mutanın şedidün, mutan veba. Çok şedid bir veba olacak. Ki bu Hazreti Ömer'in zamanında olmuş, 3 günde 70 bin asker öldü veba olacak. Bundan sonra işte zelzeleler, şunlar bunu kıyamete şeyler takip ediyor. O mesela Allah Teala nispeti şimdi yer fencilerine göre yerin altındaki şeyleri izah etmek suretiyle zelzeleleri onları yüklemeye çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun ipin ucunun Allah Teala'nın elinde olduğunu bilmemek demektir bu. İpin ucu Allah Teala'nındır. Bu mülk Allah Teala'ndır. Bu mülkü Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki insanın üzerinde yaşayacağı bir duruma geldikten sonra insanı yaratmıştır burada. Bu dünyanın hırkıtı çok eskidir. Eskidir ama o zaman üzerinde insan yaratmamıştır. Çünkü insanın yaşayacağına şey değildi. Layık değildi o zaman. Yaratmamıştı. İnsan ne zaman üzerinde yaşayacağı bir durum hasıl oldu. Ondan sonra insanı yarattı Cenab-ı Hak. El-âyetân min âkırı suretil bakara men kara'ıhmâ fî leyletin kefetâ. Bu Buhari ve Müslim'inde rivayetli bir hadistir ki İbn-i Mesud'den. İki ayet Sûre-i Bakara'dan. Her kim ki bir akşam gecede insan onu okursa, onun gecesine kafi durur. Gerek teheccüdü için, gerek efendim korunması için, gerek şeytan şerlerinden, gerek yerde gökte olan, bilinen bilinmeyen birçok mahlukların şerrinden Allah-u Teala o iki ayet hürmetine o kulunu muhafaza eder. İki ayet, âmener Resul aşağısına gelir. Onun için onu her Müslümanın ezberlemesini rica eder. Zannederim namaz kılan Müslümanlardan da bilmeyen yoktur ama bazı Müslüman kardeşler geliyorlar bazı şikayetlerde bulunurken şunu oku bunu oku diye tavsiye ediyoruz da bilmiyoruz diyorlar. Mesela ayet-el kürsi bilmemek yani çok olmayan bir şey. Namaz da kıldığı halde bilmeyenler var. Bu sureleri bilmeyenler var. Bunların birçok emsalleri de var. Bunları Müslüman olan kimse ne pahasına olursa olsun çalışıp ezberlemesi lazım. Ki kefedah fi leyletin kefedah ona anşerri sekaleyn yerin göğün bütün felaketlerin mahluklarının şerlerinden ona kafidir. Başında bekçi tutmak demez. Ev an kıyamil leyl. Şimdi mesela hele geceler pek kısa da bizim memleketlerimizde 12'de yatacaksın 3'te kalkacaksın. 3 saat içerisinde gece namazına kalkmak herkesin harcı değildir. Ama bu sureyi okudun muydu Amin Resulü'nün aşağısına nihayetine kadar demek ki sen gece namazda kalkmış cesine sevap olur. El-ebdal fi hadil ümmet helâsûne racun kulûhum alâ kalbi İbrahim halilir rahman küllemâ mâd racülün ebdelallâhu mekânehu racül. Şu dünya 4 milyon ne diyorlar bugün içerisindeki insanın sayısını? Şu 30 kişinin hürmetine duruyor bu dünya. Dünyadaki 30 tane insan var bugün. Bu 30'un hürmetine yaşıyor dünya bugün. Cenab-ı Hak bunları dünyadan hiçbir zaman eksik etmiyor. Hangisi vefat ederse yerine bir tane layıkını getirip koyuyor. Bu 30 hürmet, o 30 kişinin hürmetine ki bunlar ala kalbi İbrahim halilullah. Kalbi İbrahim üzerinedir halil. Bunların yaratılışları, hilkatleri öyle. Bunlardan fenalık olmaz, kötülük gelmez, isyan denilen şeyi bilmezler. Yani çok muhterem, büyük insanlardır. Bunlara kutup de, aktap de, gavs de, ne dersen de. Bunların yüzü suyu hürmetine yaşıyor bugün 4 milyar insan. Daha 5 milyar neydi? El-Ebdal fi ümmeti telasun. Yine ümmetindeki ebdalların adedi telasun 30'dur. Bihim tekumul ard. Bu 30 hürmetine yer durur. Yerin duruşu şu 30'un hürmetinedir. Cazibesi mazibesi bu 30. Hani şu cazibe kanunu diyor da işte aradaki irtibatı temin ediyoruz duruyoruz. Öyle iş yok. Bu cazibe olabilsin orada. Asıl duruşu şu 30 kişinin hürmetinedir. Ki onlara ebdal deniyor. Yani evliyaullah. Ve bihim ve bunlar hürmetine yumtarun. Yağmurların yağması da bunların sebebidir. Ve bihim yunsarun. Düşmanlara nusret de bunların hürmetinedir. Bunlara hürmet edilirse nusret bulursunuz. Bunlara hürmet etmediğiniz takdirde düşmanın ayağı altında çiğnenirsiniz. Bu ebdal, ebdal demesinin sebebi husn-ü ahlakiyim. Ahlakların güzelliklerinden. Yani ahlak iki kötü, iyi. Kötü, kötülükleri tebdil etmişler. Tebdilden geliyor ebdallık. Kötüleri tebdil etmişler iyiliğe. Kötülüğü iyiliğe çevirip de o sıfatlarla müstasif oldukları için ahlak adına sahip olduklarından dolayı ebdal deniliyor bunlara. Yani kötü huylarını iyi huya çeviren herkes aptaldır. Ama derece derecedir. El ebdal yekûnûne bi şam. Bu aptallar da Şam'da olurlarmış. Ehüm erbaûne racülen. Fakat orada 40 kişi olur. Ama 40'ın 30'u İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzerinde onu başka. Kullama mâte racülün ebdelallâhu mekânehu racülen. Birisi ölünce yerine Cenab-ı Hak diğer birisini halk eder. Yüzkâ bihimül gayt. Yağmur bunlar sebebiyle yağar. Eyün tesoru bihim alel adâi. Düşmanlara nusrat bunlar sayesinde olur. Ve yusrafu mekânehu racülen yüzkâ ve yusrafu ehl-i şam bihimül azab. Ve yusrafu an ehl-i şam bihimül azab. Ehl-i Şam'dan da azap bunlar hürmetine defolunur. Eğer şimdi diyecek olursak ki Yahudi geldi İslam'ın kenarına dayandı. İşte her günde korku içerisinde oradaki insanlar. Allah Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Bunları o zaman yaratmış Şam'da bulunuyorlar ama bunlar seyyardırlar. Seyyardırlar. Dünyayı hep dolaşırlar bir an içerisinde. Dünyayı hep dolaşırlar bir an içerisinde. Korkulur ki Ehl-i Şam dinden uzaklaşınca bunlar da memleketten uzaklaşırlar. Memleketlerden uzaklaşınca düşman da oraya galip eder. Eğer bunlar memleketlerde dururlarsa düşman oraya ayak basamaz. Bu vakitte bizim elimizdeydi mesela orası Şam. Onun için bir tabir vardı ama hatırıma gelmedi. Şam'a düşman ayak basamaz gibilerden. Fakat baktık ki oraya düşman da girdi. Biz çekildik, düşman girdi oraya. Bunlar zamanın tegayyürüyle değişen ahvallerdir. Bu ahvaller aslı hiç bozmaz. Bu evliyalar yine oradadır. Yine oradadır ama tasarrufları başka yere ait. O için, o gün için tasarrufu Cenab-ı Hak onlardan alıverir. Yani bunlara ve yusufu an ehl-i şam bihimül azab. Azabın onlardan ref olunması bu ehli ebdalin orada bulunmaları sebebiyle olur. Ki diyor ki burada ve zâdet an ebit derda. Hazreti Ebit Derda buna ilave eden demiş ki lem yesbikun nâs. Şimdi bunlar niçin böyle nâsın önüne geçtiler de bunların hürmetine yağmur yağıyor, düşmanlara nusrat olunuyor, her şeyden de korunuyor, rızıklar da boğuluyor, azaplardan da korunuyor. Ne sebeple boğuluyor? لَمْ يَسْبِكُنْ نَاسِ كَسْرَةُ صَلَاتٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا تَسْبِيهٍ. Bunların ne namazları çok, ne oruçları çok, ne de tesbihleri çok. Öyle sabahlara kadar uyumasın da tesbih çeksinler. Uyumasınlar da devaz kutsunlar. Bütün gün oruç tutsunlar, böyle değil. Bunlar sebebiyle yani öne geçmiş değillerdir. Bu yüksek rütbeyi o sebepten almış değillerdir. Buna dikkat edin. Bu yüksek rütbeyi çok namazları, çok oruçları, çok tesbihleri sayesinde almamışlardır. Şimdi insanın aklına her şeyler geliyor ya. Bugün insanlar için verilecek ders iki şeyden ibaret. Allah'ın emrini tut, yasağından kaç. Emrini tut, yasağından kaç. Kur'an'ını oku, peygamberine salat silahı bırakma, yasaklarından korun. İbadet etmesi kolay ve bedava. Niçin? Allah sıhhat verdikten sonra, ne de iştah olduktan sonra, sabaha kadar da namaz kılarsın, oruçta tutarsın, her türlü ibadet yaparsın. Fakat nefsin arzuların önüne geçmek, şehvetin arzuların önüne geçmek, günahlardan kurtulmak çok mu zor? Çok zor. Bunun için terkü zerreti min maharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn. Ufacık bir haramı terk edebilmek, ufacık bir haramı terk edebilmek kudretine malik olursa insan, o yer gök ehlinin yaptığı nafile ibadetlerden daha hayırlıdır onun için. Bunun için bu aptal denilen zatlar böyle namazlarıyla, oruçlarıyla, tesbihleriyle bu yüksek mertebeye ulaşmış değillerdir. Yüksek mertebeye ulaşmalarının sebebi, lakin bi husnul hulk ve sıdkul vera ve husnul niyye ve selametü sat. Şu dört şey sayıyor. Ahlakları gayet güzel. Herkese güzel getirirler. Bu sefer Medine-i Münevvere'de misafir olduğum evde bir lavha gördüm. Çok hoşuma gitti. Burada diyor ki efendim lavhasında, ben faraiz ile, faraiz yani farz olan ibadetlerle nasıl emrolunduysam, farz olan ibadetleri yapmak için nasıl emrolunduysam, insanlarla da öyle güzelce geçirmek için emrolundum diyor. İnsanlarla da güzel geçirmek için, ahlak hazine ile güzelce geçirmek için emrolundum. Namazla nasıl emrolunduysam, oruçla nasıl emrolunduysam, insanlarla da güzel geçirmek için Allah tarafından öylece emrolundum. Müdârat-ı nas diyorlar ki, tevazu, rıfık, mülayimet. Şiddetle insan dünyada ne kendi rahat eder, ne başkası rahat eder. İçinde huzur da bırakmaz. Ama sabrı olursa senden daha rahatı yok. Tevazu sahibi olursan senden de rahatı yok. Dünya yansı asır onu olur. İkincisi, ve sıdkul vera. Vera, korku, Allah korkusu. Korkunun üstündedir vera. Takva derler korkuya. Vera, onun üstündeki bir kudret insanın içerisinde ki, sakınma. Şüphelerden bile sakınacak. Bu lokmada şüphe var mı? Bu işte şüphe var mı? Bu işi işlemez, bu lokma yemez. Şüphe var. Takvanın üstünde. Onun için, vera, dinin de direğidir. Vera, dinin de direğidir. Bir insanda vera olmazsa, onun direği olmayan bir bina gibidir o. Göçer çabuk. Dini ayakta tutan ancak veradır. Vera, kalıpta değildir. Sakalın olur, giyimin güzel olur, yüzün güzel olur, mis gibi kokarsın. Herkes imrenir sana. Buna vera demezler. Vera içte saklıdır. Bu Allah korkusu içte saklıdır. Bu sana neyin bilmesi, neyin yememesinin lazım olduğunu haber verir içerisinde. Birisi demiş ki ya her yere çağırıyorlar bizi, gidiyoruz. Hepsinden de yiyoruz. Bunun hangisi düzgün, hangisi yamuk olduğunu önünden bilecek. Ha, bu adam sormuşlar da, bu adam demiş ki akrep görünür sufrada. Yemek demiş ki akrep görünür. Bu akrep göründü müydü insanın gözüne? Onda şüphe var, bundan kaçmak lazım. Öyle hissederiz de, demişler. Yani hepsine Cenab-ı Hak bir derde alamet veriyor. Bunlardan kaçınsınlar diyerekler. Bu sıdk-ı vera insanda olursa, onda kemal insaniye tecelli etmeye başlar. Birisi de husn-ı niyye. Niyeti güzel. İslam'ın da en büyük şeysi niyet. İnnemel amal bin niyet. Niyeti güzel oldu muydu? Üçüncüsü de selamet-i sadır. Selamet-i sadır. İç selameti. İnsanın dışı selametli olur. Vücudu iyidir. Ama sadrın selameti lazım ki. Göğsün selameti demek kalbi selim. Marazi ahlaklardan. Vücut hastalığı var ya. Çeşitli mikroplar var. İşte, sıtmadır, koleradır, vebadır. Çeşitli hastalıklar var. Adları çeşitli. Bunlar nasıl insana musallatsa, insanın içine de musallat marazi ahlaklar var. Mesela içki, kumar, hırsızlık, haset, kin, buğz, adavet, efendim emsali. Bunlar da iç hastalıklardır. İşte bunlarda o iç hastalıklığı yok. Ne haset vardır. Haseti geçen gördüm de çok şey yaptım. Haset diyor bütün şeylerin, dertlerin başıdır. İç dertlerinin başı haset. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına haset. sebep oldu. Şeytan çekemedi. Haset dolayısıyla onu çıkardı. Habil ile Kabil'in birbirlerini öldürmesinin yegane sebebi yine haset. Haset kimden geliyor diyor. Hasedin gelik yeri kindir. Kin hasedi doğurur. Kini de gadap doğurur. Kin de gadaptan gelir. Şiddet, gadap adam. Kızıyor. Gadabı kin doğurur. Kin hasedi doğurur. Haset de bütün amelleri yakıp gider. İmanı ifsad eden yüfsidül iman. İmanı ifsad ediyor. Kima yüfsidül hasel. Balı sirke nasıl ifsad ediyorsa imanı da haset böyle ifsad ediyor. Odunu ateşi nasıl yakıyorsa iman da haset de imanı öyle yakıp gidiyor. Şimdi şu var. İbadetler çok güzel. Yapılır. Ne kadar ibadet yapabilirsen o kadar mükafatını artar. Fakat gündüzün yapılan bir bina. Yaparsın 3 kat 5 kat. Akşam üzeri bir kibrit, sabaha kadar bir şey kalmaz. Sabaha kadar bir şey kalmaz. Nasıl o boğazdan geçerken İtalyan gemisi çarptı bir binaya, hem adamlar öldü hem bina yıkıldı. Yaptığı adam akşama kadar uğraştı, kaç günde yaptı onu. Fakat bir tane çarpma hepsini alt üst etti. Şeyiat, günahlar ve bu iç hastalıkları, amelleri böyle bir gecede yok eder. Hani senin dağlar kadar ibadetin vardı, hasenatın vardı, gitti hepsi. Onun için ahlak-ı mezmumeden kurtulmanın çaresine bakmalı, kötü hastalıklardan nasıl insan korunmaya gayret ediyorsa, aman burada veba var, girmeyeyim diyor. Burada efendim şey hastalığı var, veba hastalığı var, aman sokulmayayım buraya diyor. Burada verem hastası var diyor, aman girme çocuğum, sana da bulaşır diyor. Bunlar insanlara nasıl bulaşıyorsa, bu fena hastalıklarda insanlara öyle bulaşır. Kumarbazın yanına gittin mi sen de kumarbaz olursun. Hırsızın yanına gittin mi sen de hırsız olursun. Efendim içkicinin yanına gittin mi sen de içkici olursun. Farkına bile varmasın. Bir gün bakarsın ki sen de alışmışsın ha. Yapma derler, ooo dersin. Onun için selamet-i sadır herkes için çok lazım. Nasıl insana vücut sıhhati lazımsa, iç selameti böyle lazım. Yine buyuruyor. El-ebdal erbaune regülen. Ebdal denilen bu büyük insanlar 40 tane. Ve erbaun regülen erkek olarak 40. Ve erbaun imreten 40 de kadın. 40 erkek, 40 de kadın. Yalnız bugün kadınlar hakkında bir şey gördüm. Çok çok. 3-4 tane bir tane cami sayı. Biz diyoruz, eğer kadınlar olmasaydı, erkekler muhakkak cennete girerler. Erkeklerin cennete girmemelerine sebep, yegane sebep kadınlar olur. Çünkü onlar daima insanları günaha sokmak için böyle çeşitli vesileler ararlar, bulurlar, çıkarırlar. İkincisi, eğer kadınlar olmasaydı Allah'a hakkı ibadet ile ibadet olunurdu. Yuvedullah hakka. Hakkıyla Allah'a ibadet. Çünkü seni Allah yolundan men edecek başka şey bulunmazdı yani. Yine buyurun altında, eğer kadınlar olmasaydı Allah'a yine ibadet hakkıyla insanlar Allah'a ibadet ederlerdi. Birisinde diyor, kadınlara selam vermek caiz değildir. Kadınların da erkeklere selam vermesi caiz değildir. Ve selam. İşin içine düştük. Selam bu. Bunların yaratılış hikmetlerinde bir cazibe vardır. Allah-u Teala onların yaratılışında bir cazibe konuşuyor onlara ki erkeği çeker. Erkeği çeken bir cazibesi vardır. Dilinde vardır, gözünde vardır, yüzünde vardır, her sesinde vardır. Şimdi o cazibe kesildi artık. Cazibelik, cazibe mıknatıskan cazibeyi yapıyordu. Fakat mıknatıskan kaybolduğu için cazibesi kesilmiş durdu. Kendi kendilerini artık şeye düşürdüler yani. Haksızlığa düşürdüler. Çünkü cazibe onlarda mesur oldukları vakitteydi. Tepsi ortadan kaldırınca cazibe de ortadan kendiliğinden kaldı. Şimdi 40 tane erkek 40 tane de kadın. Yalnız bunların hepsi öyle değil. Bunların içerisinde bu dünyayı ayakta tutan erkekler gibi kadınlar da var. 40 tane. 30 tanesi yine İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzerinde, 10 tanesi de başka makam üzerinde. Ki küllemâ mâd. Her ne zaman bunlar ölürlerse Recülün Ebdelallahu Teala mekânehu Recülün. Onu ölen erkin yerine Cenab-ı Hak bir erkek daha hak ediyor. Ve külle mâ tetim râetün kadın öldüğü vakte de Ebdelallahu Teala mekâneha imrat. Onun yerine de Cenab-ı Hak bir kadın daha hazır. Yani 40 erkek ve 40 dünyada insanlar öyle ya, erkeği kadını yaşıyoruz. Demek ki erkek, bu vilayet meselelerine uğraşanlar da 40 tanesi erkek, 40 tanesi de kadın olması da Cenab-ı Hak onlar hürmetine bizi yaşatıyor yer üzerinde. El-Abdal fi ehl-Şam ve bihim sarun ve bihim yusuf. Yine bir zaman. El-Abdal fi sun. Rözüler. Burada bu abdalları 60'a çıkardı. El-Abdal Sittune Rajulan. Bu Sittune 60 olmakla evvelki olan 30'a, evvelki olan 40'a münafi değildir. Yani 30 tanesi aynıdır gene. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı üzerinde. O ilave olan 30 daha dün mertebede demek. Fakat bunların hallerine bakın. Leysu bil mütenattu'in. Şimdi bu 60 tane veli, evliya. Bil mütenattu'in. Çok konuşmazlar. Çok konuşmak kadar kötü bir şey yok. Hiç iyi şey değildir, fazla konuşmak. İfadeyi gayet kısa ve gayet kısın olarak bitirmek lazım. Sürü sürü laflara laf ebediliği diyorlar ya ona, buna hiç lüzum yok. Bunlar, o aptal olan kişiler, o insanlardır ki kelimeleri tamik etmezler, derinleştirmezler ve çok da konuşmazlar. Çok konuşmak hatalı bir şeydir. Çok para haramsız, çok söz yalansız olmaz demiş büyüklerimiz. Bu böyle olduğu gibi. وَلَا مُبْتَدِعِينَ Hatta vaiz efendilere bile tavsiye vardır ki kelamları öyle çok etmesinler. Daima veciz ve kısıt olaraktan derslerini tamamlasınlar. Bid'at sahibi değiller. Yani dinlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl geldiyse onu muhafaza ederler. Onun üzerine ek yapmazlar. Vela bil müteammikîn. Batıl, işe yaramaz sözlerle hiç ağızlarını almazlar. Batılla hiç yanaşmazlar. Batılda hiç konuşmazlar. Vela bil mucibîn. Katiyen kendilerini de beğenmezler. Namazları, ahlakları, şunları, bunları çok güzel. Mekam-ı Evliya'ya ulaşmışlar. Fakat bununla beraber kendilerini beğenmek gibi bir şey kendilerinde olur. Biz böyle iyi insanlarız. Kamil insanlarız. Olgun insanlarız. Bizim sayemizde yaşıyor bu dünya. Diye içlerinden bir şey gitsin. Lem yenalu manalu. Bu iliştikleri devlete, bu iliştikleri devlete mâne alû bi kesreti salâtin ve lâ suyâmin ve lâ sadak. Bu iş iliştikleri derdine ne çok namazla, ne çok oruçla ve ne de çok sadakayla nail olmuş değiller. Yani bunlar çok denince faraizin gayrıdır ha. Faraizi aynen işlerler. Faraizden gayrı mesela birçok ibadetler yapıyoruz da gece kılarız, gündüz kılarız. İşrakıdır, duhasıdır, evvabinindir bir sürü namazlar vardır. Bunlar kılınır. Bunlar öyle bir nafileleri yok bunların böyle. Çok değil. Birer parça buluyorlar o kadar. Oruçları da öyle mütemadiyen. Mesela her gün oruçları yok. Pazartesi tutar, perşembe tutar, ayın 13'ünü tutar, 14'ünü, 15'ünü tutar. Böyle mahsustur. Sadakası da öyle pek bol değildir. Çünkü zarf varlıkları da ona göre. Velakin ellerinde yok ama velakin bisehail enfis. Enfis nefis. Nefislerinde cömerttirler. Canlarını verirler icap edince. Nefis canlı nefiste cömertlik, canı vermektir. İcabında canlarını vermekten çekinmezler. Sen parayı kıyamazsın. Fakat onlar icabında canı da kıyarlar. Şehit olmak ne demek yani? O zaman verilecek yerde canı da veriyor. Daha ve selametül kulub kalplerinde selamet var. Ahlakı zimime mezmum eden bir şey. Ahlakları çok güzel. Hırs yok, ucub yok, rüya yok, kibir yok, buğuz yok, adavet yok, haset yok, bir şey yok. Böyle tertemiz bir şey. Kimseye incinmez, kimseden incinmezler. Kimseyi de incitmezler. Ben nasihati li ümmetihim. Yalnız bunların bir şeyleri de var. Ümmetleri. İmamlarına daima nasihat. İmamlarına daima nasihat. Evlat, arkadaş, dost. Ha bak bu yanlış yok. Bundan dolayı hem de zarara gidersin. Memlekette zarara sokarsın. Ümmeti Muhammed'e zarara sokarsın. Yapma bunu diyerekten bunları da nasihat ederler. Şunları yap, bunları yapma diyerekten ben nasihati li e'immetihim. İmamlarına da nasihattan hali olmazlar. Çünkü korkuları yoktur. Şimdi mesela biz bir böyle bir şey söylersek bizi adam ne yaparlar ya? Oo bizim hakkımız mı gidelim de onlara söz söyleyelim. Söyledik mi de işlerine gelmeyince evvela hapse atarlar sonra efendim için dar ağacına kadar götürürler adamı. Onun için aman aman dersin. Fakat onlar der ki Allah'ın dediğinden başka bir şey olmaz. Eğer benim mukadder hakkımda öyleyse o olacak. Onun için sözünü saklamaz ve kıskanmaz. Diyeceği yeri der. İşte bundan dolayı da Allah-u Teala onları yüksek makama ulaştırmıştır. İnnehüm ya Ali. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ya Ali. Fi ümmeti. Bunlar ama ümmetimin içinde akalle minel cid-i ahmet. Barmakla gösterilir kadar az. Barmakla gösterilir. Cid-i ahmet demek adı var, kendi yok. Ne kusur derler ona? Efendim? Anka kusur gibi adı var, kendi yok. Ha, bunlar da vardır ama çok az. Bunlar hürmetine dedi. İşte Allah bunlar hürmetine bizi affı mağfiret eylesin. Biz de iyi insanlar zümresine kabul edin. İyi insanlardan olabilmek devlet ve şerefini de bizlere tutu inam ihsan eylesin. Çünkü bizim kendimizde o iyilik yapacak kabiliyetimiz yok. Daima şerre doğru kabiliyetimiz yok. Ama Allah Teala diler isterse biz bu kabiliyetimizi o taraftan bu tarafa çeviririz. Ya Rabbi bizim kötü huylarımızı sen fazl-ı kereminle iyi huylara çevir ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbil alamin alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Essalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumma rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim. Tub aleyna ya maulana innaka entet tawwabur rahim. اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأوصف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الأحكامات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة آمة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات رضوانا خالد بن زيد بايوب الأنصار روحيلا بالأمم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حضرتنا رضوانا صلاتنا الماضيين روحيلا من الاتحاصة حاضرون جماعة قدر الشرمزين بجتمشلين روحيلا برابر جامعين أطرافنا يطمئن من لدى روحيلا هديه إليك مولا واصلية جملة روحيلا مسرور kaderlerini tür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını da hasenatı tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalın, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi min cinsine de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip müyesser eyle. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutetahhirin, ec'alna min ibadikes salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatih.